เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเขายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี และวิญญาณนะพระคุณเจ้าวิญญาณมีลักษณะอย่างไร วิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งมหาราช รู้แจ้งรู้ได้อย่างไรพระคุณเจ้าร ู้ได้เพราะวิญญาณมีมาเพื่อให้รู้มหาราช เอ๊มันเป็นหน้าที่ของสมองไม่ใช่เหรอพระคุณเจ้า สมองมีไว้คิดมหาราช อ้าวถ้าวิญญาณไม่คิดจะรู้เหรอพระคุณเจ้า ความรู้เหมือนฝาหม้อข้าวหม้อแกงความคิดเหมือนตัวหม้อมหาราช โอ้โหโยมงงพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกเถอะ พระองค์ทรงมีหน่วยทหารหน่วยหนึ่งที่มีหน้าที่รักษาการอยู่ที่สี่แยกทุกสี่แยกในพระนครใช่ไหมมหาราช ใช่พระคุณเจ้า พวกเขาทำหน้าที่อะไรหรือมหาราช พวกเขาก็ทำหน้าที่รักษาการดูแลความสงบของประชาชนและคอยสอดส่องดูแลผู้คนแปลกปลอมผู้อาจทำทุจริตพระคุณเจ้า ทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่สี่แยกมหาราช ก็เพราะว่าพวกเขาจะได้เห็นและสังเกตรู้ว่าใครไปใครมาทางไหนอย่างไรนะสิพระคุณเจ้า เมื่อเขาเห็นหรือไม่เห็นอะไรเขารายงานไปหาใครมหาราช เขาก็รายงานไปที่ตัวนายที่คุมอยู่นะสิพระคุณเจ้า ทำไมเขาต้องรายงานไปมหาราช ก็เพื่อให้นายเขารู้ไงพระคุณเจ้าน ายนั่นแหละคือวิญญาณมหาราช นายเขาก็นั่งยืนโดเดอยู่ตรงนั้นยังไม่ตายเป็นผีเป็นวิญญาณสักหน่อยนี่พระคุณเจ้าม หาราชชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลเห็นรูปด้วยตาก็คือยามที่เฝ้าอยู่ทิศหนึ่งฟังเสียงด้วยหูก็คือยามที่ประจำอยู่อีกทิศหนึ่งฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายรับรู้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือธรรมารมณ์ด้วยใจและประมวลสิ่งทั้งหมดไปสู่วิญญาณวิญญาณก็รู้ชัดด้วยรายงานทั้งหมดนั้นวิญญาณก็รู้แจ้งได้โดยประการอย่างนี้วิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งได้อย่างนี้มหาราช โอ้โหวิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งโอ้พระคุณเจ้ากล่าวดีแล้วโยมขอวันทา เจริญพรเถิดมหาราช นี่ท่านธุลีกายท่านน่ะเห็นด้วยหรือเปล่าที่พระองค์จะทรงจัดงานเลี้ยงคืนนี้น่ะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยล่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรเหรอในเมื่อพระองค์รับสั่งแล้วนี่ งานลงงานเลี้ยงอะไรกันล่ะ เจ้าเอ้ยท่านแม่ทัพคือว่าคืนนี้น่ะพระองค์มีรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงรับรองมายาน่ะท่านกันนะ จริงเหรอแล้วนางรู้หรือยังล่ะ ทำไมท่านถึงดูตื่นเต้นแทนนางจังเลยหรือว่าท่านแอบชอบนาง เฮ้ยท่านเอาอะไรมาพูดกันเนี่ย แอบคือข้าพูดเล่นน่ะหยอกนิดหยอกหน่อยทำเป็นโกรธ ยังไงเราพบกันคืนนี้ก็แล้วกันท่านทั้งสอง ข้าพระเจ้ามิลินแห่งเมืองสาคนนครขอเป็นประธานในงานเลี้ยงครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่มายาราชทูตจากเมืองปาตรีบุตรและข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีของสาคนนครและปาตรีบุตรสืบไปและนางจะได้รับการต้อนรับอันมีมิตรไมตรีตลอดเวลาที่นางอยู่ที่นี่ ขอบพระทัยพระองค์เพคะ มายา เพคะ เดี๋ยวนี้กษัตริย์ของเจ้าปุจฉยมิตรจะเป็นอย่างไร พระองค์สบายดีเพคะแต่พระองค์มีความหวั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีระหว่างสาคนนครกับปาตลีบุตรอยู่เสมอเพคะ จะหวั่นใจไปทำไมล่ะในเมื่อข้าก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรทางทหารให้เขากังวลเลยนี ่ขอเดชะน้ำที่อยู่นิ่งๆน่ากลัวกว่าน้ำที่ไหลเชี่ยวเรื่องนี้ใครๆก็รู้เพคะพระองค์ทรงเคยเป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวบุกทะลวงเมืองน้อยใหญ่ต่างๆแล้วอยู่ๆพระองค์นิ่งสงบเป็นเวลานานพระองค์จะให้ท่านปุษยมิตรคิดอย่างไรเพคะ มายาคนเราอยู่ดีๆอยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุดไม่ใช่เลยตอนนี้ข้าอยากหยุดแล้วมันจะแปลกอะไร มันก็แปลกสิเพคะเพราะเมื่อก่อนพระองค์ไม่เคยหยุดแล้วก็แปลกสำหรับคนที่เคยถูกพระองค์เย้ยหยันด้วยเพคะ ก็ได้มายาเดี๋ยวข้าจะส่งข่าวกลับไปบอกให้ปุษยมิตรมันก็แล้วกันว่าข้าจะคืนมาอุปการเพื่อมันกลับไปให้ข้าจะฝากของเอาไปทำบุญในพิธีอัศวเมธด้วยนี่ไม่ใช่ของฝากมันนะของทำบุญอย่าเข้าใจผิด หม่อมฉันขอขอบพระทัยในความมีไมตรีจิตของพระองค์เพคะ ดูนะดูนะโอ้นิ้วขาดนิ้วจะอ๋อนิ้วขาดแล้วโอ้โหเจ็บนิ้วขาด ท่านธุลีกายทำได้ไงอ่ะ สันชัยหนูอยากดูก้นนิ้วขาดแล้วต่อไม่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวข้าจะให้ท่านธุลีกายแสดงให้ดู เอ้ยอย่าเลยนะสันชัยเดี๋ยวข้าจะเล่นก้นนิ้วขาดไม่ได้อีกชั่วชีวิต ที่พระองค์ตรัสเมื่อกี้นี้ก็เท่ากับยอมเจรจาสงบศึกกับทางปัตตลีบุตรเลยนั่น พระองค์น่ะอาจจะคิดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ก็เป็นได้นะท่าน พระองค์ทำอย่างนี้ก็เท่ากับเรายอมให้กับทางเมืองปัตตลีบุตรมันแล้วถ้าเมืองอื่นเห็นว่าเรายอมไม่ต้องพากันกระด้างกระเดื่องกับเราทั้งหมดเลยหรือ แต่ที่บายาพูดเมื่อสักครู่นี้ความสัมพันธ์ของเราจะยั่งยืนตราบที่ไม่มีผู้ใดทำร้ายนั่นก็ฟ้องอยู่แล้วว่านางเข้ามาสากลนครทำไม เฮ้ยนางอาจจะแค่ทำตามคำสั่งบุษยมิตรก็ได้คงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเมืองเราหรอก ทำไมการที่พระเจ้ามิรินยอมคืนม้าอุปการให้บุษยมิตรท่านคิดว่าจะทำให้เราดูอ่อนลงแต่ทำไมเรื่องของนางมายาท่านถึงวางใจนางนักล่ะท่านกันนะ ใช่ท่านแม่ทัพท่านน่ะกำลังหลงเสน่ห์ของนางอยู่รู้ตัวหรือเปล่าหืม กันนะเจ้าไปไหนมาเลย หม่อมฉันแค่ออกไปสูดอากาศข้างนอกเฉยๆพะยะค่ะ ออกไปสูดอากาศพร้อมกัน3คนเลยนะทั้งอนันตกายธุลีกายแล้วก็เจ้ามีอะไรที่ข้าไม่รู้หรือเปล่า พระองค์อยากจะทราบเรื่องที่ท่านธุลีกายแสดงกลนิ้วขาดให้สันชัยดูหรือพะยะค่ะ พระองค์เพคะ หม่อมฉันเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพคะว่าอมาตย์ในวังเนี้ยเป็นทั้งนักปกครองและนักมายากลด้วยเพคะ มายานักมายากลเล่นกลเพื่อให้คนอื่นมีความสุขดีกว่าบางคนที่เล่นกลเพื่อหลอกให้ได้ผลตอบแทนไม่ใช่หรือ แต่ผลตอบแทนบางอย่างมันก็ขัดกับสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆก็อาจเป็นไปได้นะท่านกันละ พวกเจ้าพูดดูมีอะไรรับลมคมในจังฟังดูเหมือนกับทั้งรักทั้งเกลียดยังไงไม่รู้มเหสีเจ้าคิดว่าสองคนนี้เขาจะรักหรือเขาจะเกลียดกันเนี่ย ไม่ทราบเหมือนกันเพคะ สำหรับข้าไม่หลงเหลือความรักให้กับใครแล้วล่ะพระองค ์ก็ขอให้จริงเถิดกันนะ ถวายบังคมพระมเหสีพยัคฆ์ อ้าวท่านอนันตเทพท่านวรุณมีอะไรหรือ พระเจ้ามิลินทรงเสด็จไปไหนแล้วหรือพยัคฆ์ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆก็รู้ออกจากที่นั่ง พระองค์ลุกไปนานแล้วนะพยัคฆ์คือหม่อมฉันสองคนมีเรื่องอะไรบางอย่างจะทูลถามพระองค์พยัคฆ ์เอามีเรื่องอะไรจะทูลก็ทูลเรากลับมาแล้ว ถวายบังคมพยัคฆ์ เจ้าสองคนมีเรื่องอะไรเอาเรื่องที่สบายใจสบายใจหน่อยนะข้าเพิ่งไปคุยกับพระนาคเกษมมากำลังมีความสุขอยู ่ขอเดชะหม่อมฉันสองคนไม่อยากให้พระองค์ขุ่นข้องหมองพระทัยหรอกพยัคฆ์หม่อมฉันแค่อยากทูลถามว่าทำไมพักหลังนี้พระองค์ถึงไม่เสด็จไปประกอบพิธีบูชาเทพเอเธนาที่วิหารเลยล่ะพยัคฆ ์โอ้เรื่องนี้อีกแล้วเหรอควายคนอื่นไปทำแทนก็ได้นี่จะไม่ต้องเป็นข้าคนเดียว พระองค์เป็นกษัตริย์ของเมืองสาคนนครนะพยัคฆ์คนที่จะติดต่อกับเทพเจ้าได้ก็มีแต่พระองค์เท่านั้น ติดต่อกับเทพเจ้าได้ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีโอกาสถามไถ่พระทุกข์สุขดิบกับเทพเจ้าเลยเห็นไหมแม้แต่ข้าเองก็ติดต่อไม่ได้หรอก พระองค์กำลังดูหมิ่นเทพเจ้านะพยัคฆ ์หรือว่าตัวท่านเคยกินข้าวร่วมโต๊ะกับเทพเจ้าฮะอนันตเทพ พระองค์ทรงใจเย็นหน่อยสิเพคะพวกเขาน่ะเพียงแค่ทำหน้าที่ของปุโรหิตประจำราชสำนักก็เท่านั้นเอง อนันตเทพวรุณท่านทั้งสองก็อย่าดูหมิ่นความคิดกับศรัทธาของข้าด้วยนะ นี่หมายความว่าท่านคิดจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธแล้วหรือ ก็แล้วแต่ท่านสองคนจะคิดก่อนแล้วกันข้าขอตัวละพรุ่งนี้ข้าต้องตื่นแต่เช้าที่รักดูแลทางนี้ด้วยนะข้าขอตัวไปนอนก่อนทุกคนข้าไปละ ข้านึกแล้วไม่มีผิดพระองค์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธแล้ว ใจเย็นๆก่อนสิท่านอนันตเทพเรายังคงมีทางแก้อยู่นะ จะแก้อย่างไรละท่านวรุณเปลี่ยนแปลงจิตใจคนน่ะมันทำง่ายซะที่ไหนล่ะ เรายังมีทางเลือกอื่นอีกนี่ทั้งมายาแล้วก็สัญชัยเรายังไม่ได้ลองใช้พวกเขาเลยนะ นี่ท่านวรุณท่านจะให้สัญชัยวิ่งเล่นไปมาแล้วไปบอกว่าพระเจ้าวิลินครับมานับถือเทพเจ้ากันดีกว่านะครับอย่างนั้นหรือ ก็จริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ ข้าก็กำลังคิดอยู่ข้าคิดออกแล้ว ฮะท่านจะทำยังไงหรือท่าน เราต้องทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อเปลี่ยนใจให้พระองค์กลับมานับถือเทพเจ้าเหมือนเดิม แต่พิธีนั่นน่ะเราต้องใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านท่านก็น่าจะรู้นะว่าแม่น้ำคงคาน่ะอยู่ที่เมืองไหน ใช่ข้ารู้ท่านวรุณเตรียมตัวไปเก็บของได้เลยแล้วก็เดินทางไปเมืองปาตาลีบุตรกัน ฮะ นี่หมายความว่าวันนี้พระองค์จะเสด็จออกไปนอกเมืองจริงๆหรือเพคะ จริงสิเราเคยพูดเล่นซะที่ไหนล่ะ อย่าเลยเพคะ ถ้าเจ้าสองคนกลัวมากก็กลับไปซะเราไปคนเดียวก็ได ้โอ้ ไม่ได้นะเพคะพวกหม่อมฉันน่ะทิ้งพระองค์ไม่ได้หรอกเพคะ โอ้โหพี่สาวเงินเยอะจังเลยอะรวยๆอย่างเงี้ยมาแถวนี้ทำไมอะ พี่มาหาญาติของพี่ก็แค่นั้นเองแหละขอบใจมากนะที่มาส่ง ครับไม่เป็นไรครับ ว่าแต่พระองค์มาที่นี่ทำไมเหรอเพคะเห็นมีบ้านอยู่หลังเดียวนะเพคะ ก็หลังนั้นแหละที่เราจะมาเราจะมาหาคนที่พระเจ้ามิลินเคยช่วยพวกเขาไว้ต่างหากล่ะขอโทษนะคะพวกเรามาจากในวังค่ะพระเจ้ามิลินให้มาตรวจสอบชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามรายทางที่พระองค์เคยช่วยเหลือไว้นะคะ เชิญค่ะเชิญค่ะพ่อพ่ อฮะ คนจากในวังมาหาจ้า พวกท่านมาก็ดีแล้วล่ะฝากทูลพระเจ้ามิลินด้วยนะว่าครอบครัวของข้าน่ะขอพระทัยพระองค์มากเลยที่พระองค์อ่ะทรงประทานความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของข้าเป็นอย่างดียิ่งนะ ถ้าไม่รังเกียจก็ขอเชิญพวกท่านทานอาหารกับพวกเราเลยนะคะ ตามมารยาทอ่ะเราจะปฏิเสธได้ไหมวิภา ไม่ได้ค่ะชาวบ้านพวกเนี้ยเขาจะให้ความสำคัญกับแขกของเขามากถ้าเขาให้อะไรเราเราก็ต้องรับมีอะไรเหรอคะ ก็พวกเขาไม่ค่อยจะมีกินกันอยู่แล้วเราจะมาแย่งพวกเขากินทำไมล่ะ อุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะรับน้ำใจเขาไว้เถอะค่ะ ค่ะคุณป้างั้นเราสามคนขอทานอาหารด้วยเลยนะคะบ้านของเขาถึงจะไม่ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ก็พอที่จะอยู่อาศัยได ้บ้านของผมนะอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับพวกที่มาจากในวังอย่างพวกคุณน่ะคงไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นักนะต้องขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรค่ะอาหารอร่อยดีนี่คะ ฝีมือชาวบ้านก็อย่างนี้เลยจ้าคงสู้อาหารในวังไม่ได้หรอกจ้า พระเจ้ามิลินสิ่งที่พระองค์ให้กับพวกเขาน่ะข้าเห็นผลลัพธ์แล้วนะเพคะมันอยู่ที่บ้านอยู่ที่อาหารที่รอยยิ้มมุมปากของราษฎรนี่เอง อ๋อคนที่ปิดหน้าวันนั้นคือพระมเหสีของพระเจ้ามิลินนี่แล้วท่านมาทำอะไรในบ้านของชาวไร่ชาวนาล่ะเนี่ย นี่นี่วีระรวีงานอย่างเนี้ยจัดกันทุกปีเลยเหรอ ครับ ก็จัดกันทุกปีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมปีนี้ถึงได้จัดใหญ่โตเป็นพิเศษครับ เป็นไงอลังการดีไหมมายาย ิ่งใหญ่ดีค่ะท่านอนันตเทพ ไม่ทราบว่าที่ปาตลีบุตรบ้านของเจ้านะมีงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้บ้างหรือเปล่าล่ะมายา โอ้ไม่มีหรอกท่านวรุณ ที่เราจัดให้ยิ่งใหญ่ก็เพื่อบูชาเทพีเอเธน่า ถ้าจะจัดงานเล็กๆข้าก็ว่าน่าจะจัดได้นะท่านอนันตเทพ ท่านน่ะเป็นคนบอกเองไม่ใช่รู้ว่าพระเจ้ามิลินทรงมอบอำนาจให้เราสองคนจัดงานนี้ได้อย่างเต็มที่นะใช่ไหม ก็ใช่แต่ข้าว่ามันไม่ฟุ่มเฟือยไปหน่อยหรืออ ้าวนี่ท่านไม่เห็นเหรอว่าคนที่เข้ามาร่วมงานนี่มีความสุขแค่ไหนแถมแขกบ้านแขกเมืองมาทั้งทีข้าก็ต้องจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติสาคนนครของเราสิ เราไปกันเถอะ ขอไปกับมายา ไม่ต้อง แกจะไปกับมายา แกนี่ไม่รู้เรื่องเลย เมืองของท่านจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระเจ้ามิลินปรัชญาพุทธจะมาสู้อะไรกับความหลงมัวเมาอย่างนี้ล่ะ พระคุณเจ้าโยมขอถามปัญหาต่อนนะแล้ววิจารณ์ล่ะพระคุณเจ้าวิจารณ์มีลักษณะอย่างไรหรือ วิจารณ์มีลักษณะตามเคล้ามหาราช ตามเคล้าเคล้ายังไงพระคุณเจ้า เคล้าก็คือเคล้าเคลียนั่นแหละมหาราชเหมือนแมวที่เคล้าเคลียเคล้าแข้งเคล้าขาเวียนวนอยู่แถวนั้นนั่นแหละมหาราช วิจารณ์มันจะตามเคล้าตามเคลียเหมือนแมวได้อย่างไรพระคุณเจ้าโยมคิดไม่ออกพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้โยมฟังหน่อยเถอะ มหาราชเมื่อวิจารณ์เกิดขึ้น เกิดแล้วไม่หายไปในทันใดดอกนี่เป็นอย่างเสียงกำปั้นทุบดินแต่เป็นอย่างเคาะกังสดานยังสะท้อนยังวนเวียนอยู่อีกเวลาหนึ่งยังครวญครางอยู่นั่นคือลักษณะของวิจารมหาราช จริงแล้วพระคุณเจ้า เจริญพรเถิดมหาราช และมนสิการมีลักษณะอย่างไร มนสิการนั้นมีลักษณะนึกมหาราช นึกอะไรพระคุณเจ้าคนเรานึกได้ตั้งหลายอย่าง นึกด้วยความรู้สึกนอบน้อมบูชามหาราช นึกถึงอะไรพระคุณเจ้า พระองค์เคยนึกถึงพระราชบิดาพระราชมารดาของพระองค์บ้างไหมมหาราช เคยสิพระคุณเจ้าโยมนึกถึงอยู่เสมอแหละ เมื่อพระองค์ทรงนึกถึงพระราชบิดาพระราชมารดาของพระองค์แล้วพระองค์รู้สึกเช่นไรนั่นแหละคือมนสิการมหาราช โยมคิดว่าวิสัชนาของพระคุณเจ้าสมควรแล้ว เจริญพรเถิดมหาราช เอ๊แล้วท่านมาทำอะไรในบ้านของชาวไร่ชาวนาละเนี่ยท่านแม่ทัพทำไมยกกองทหารมาด้วยล่ะหรือว่าพระเจ้าปุษยมิตรจะบุกเมืองสาคนนคร จะมาบงมาบุกอะไรล่ะพระทรงเจ้ามาหาข้อมูลตั้งนานแล้วน่ะไม่เห็นจะได้ข่าวอะไรเลย อ๋อท่านแม่ทัพท่านเห็นหญิงสาวคนที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นไหมล่ะ เห็นสิเออแล้วนางเป็นใครเหรอ ก็พระมเหสีของพระเจ้ามิลินละสิ ฮะงั้นเหรอหานครับเดี๋ยวเข้าไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นมาแล้วพากลับไปปาตลิบุตรด้วย ครับผม เฮ้ยท่านแม่ทัพอย่าให้เรื่องมันบานปลายนะท่านรู้ไหมว่าทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น รู้สิปัญหาของปาตลิบุตรกับสาคนครจะได้หมดสักที ว้าวฮะจะเป็นใครอ่ะจะเข้ามา วางมีดลงเถิดวิภามาลัยท่านคงรู้ใช่ไหมว่าเราเป็นใคร รู้พะยะค่ะท่านคือพระมเหสีของพระเจ้ามิลินขอเชิญพระองค์ตามข้ากลับไปเมืองปาตลิบุตรด้วยพะยะค่ะ หมายถึงคนที่ท่านต้องการคือข้าคนเดียวใช่ไหม หานคุมตัวไปแล้วก็ปล่อยชาวบ้านสองคนนั่นไว้ที่นี่แหละไปกันได้แล้ว แย่แล้ว ทำไงกันดีอ่ะ อะไรเหรออ ะไรเหรอ มายาท่านคงรู้จักเทพีเอเทน่าอยู่แล้วใช่ไหม ก็พอจะรู้บ้างนะว่านางเป็นเทพีแห่งสงครามและยังคงปกปักรักษาเมืองเอเธนที่กรีกนี่ด้วยนี ่เก่งมากมายาเพราะพระเจ้ามิลินมีเชื้อสายกรีกเทพเอเธน่าจึงได้คอยมาคุ้มครองเมืองสาคนนครของเราเช่นเดียวกัน ก้อนหินเนี่ยนะจะดูแลเมืองทั้งเมืองได ้เล่านิทานอะไรให้แขกของเราฟังอีกล่ะท่านอนันตเทพท่านวรุณ อ้าวท่านกันนะมาร่วมพิธีบูชาเทพีเอเธน่าด้วยเหรอเชิญ ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจมาร่วมงานฉลองอะไรกับท่านหรอกแต่เพราะเอิญเห็นว่าข้างบนนี้คลึกครื้นดีก็เลยลองขึ้นมาดู อ้าวท่านกันนะถ้าท่านไม่ได้มาบูชาเทพีเอเธน่าแล้วท่านขึ้นมาทำไมล่ะ พระเจ้ามิลินมีรับสั่งให้ข้ามาดูแลท่านนะมายานี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านก็นิยมบูชาก้อนหินสลักอะไรอย่างนี้ด้วย กันนะท่านไม่มีสิทธิ์มาลบหลู่เทพีเอเธน่าในวิหารของพระองค์นะ พวกข้าพูดเรื่องจริงนี่เสบียงอาหารของกองทัพจะไม่เหลืออยู่แล้วมัวแต่เอามาบูชารูปปั้นแล้วถ้าพรุ่งนี้เกิดสงครามเทพีเอเธน่าจะประทานเสบียงให้ข้าได้งั้นเหรอ กันนะ คือเดี๋ยวข้าขอตัวก่อนนะไปเถอะท่านกันนะ มายาจะรีบพาข้ามาทำไมข้ายังคุยกับสองคนนั้นไม่รู้เรื่องเลย ท่านมาตามดูแลข้าหรือว่าท่านตั้งใจจะมาทะเลาะกับสองคนนั่นกันล่ะ เจ้าไม่เห็นหรือไงนักบวชสองคนนั้นมันเอาเสบียงไปเสริมบารมีตัวเองขนาดนั้น ช่างเถอะกันนะข้าว่าท่านใจเย็นๆดีกว่านะ แล้วนี่พวกมันหว่านล้อมอะไรเจ้าหรือเปล่าล่ะมายา ข้าคิดของข้าได้เองนะว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด แม่ทัพกันนะครับ มีอะไรอีกล่ะ มีชาวบ้านสองคนมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้ามิลินครับ เอ้าเล่าไปอย่าให้ข้าเสียเวลานะ เขาบอกว่าต้องบอกกับพระเจ้ามิลินอย่างเดียวเท่านั้น แล้วเขาฝากผ้าผืนนี้มาให้ด้วยครับ นี่ของพระมเหสีนี ่สันชัยที่เจ้าไม่เบื่อบ้างเหรอเอาแต่นั่งฟังข้ากับพระนาคเสนคุยปัญหาธรรมะกัน ไม่เบื่อครับผมว่าสนุกดีออก เด็กอย่างเจ้าทำไมไม่สนุกกับเรื่องที่เด็กทั่วไปเขาสนุกกันล่ะ ก็ตอนเนี้ยผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนนี่ครับแต่ผมนั่งฟังพระองค์คุยกับพระนาคเสนก็ดีเหมือนกันนะครับได้ความรู้ดี โอ้ดีนี่สันชัยเจ้าอยากบวชหรือเปล่า อยากครับ พระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าบวชให้สันชัยได้หรือเปล่าครับ ได้สิแต่โยมต้องไปขออนุญาตพ่อแม่เขาก่อนและต้องอยู่ในที่ประชุมสงฆ์อาตมาถึงจะบวชให้ได้ อ๋อเข้าใจแล้วพระคุณเจ้า มันน่าเสียดายน่าเสียดาย อ้าวเป็นอะไรไปเนี่ยเฮ้ข้าบอกให้ไปฝ้าอนันตเทพกับวรุณไม่ใช่เลย ว้าวพระยาค่ะเพียงแต่ข้าพระองค์ทนเห็นภาพในงานพิธีไม่ได้พระยาค่ะ เออนะอย่าคิดมากนั่งพักก่อนเถอะ พระยาค่ะ พระคุณเจ้าโยมขอถามปัญหาพระคุณเจ้าต่อนะ เชิญเถิดโยม พระคุณเจ้าเราทั้งสองก็เจรจากันผ่านธรรมทั้งหลายมาก็มากข้อแล้วแต่ธรรมทั้งหลายที่กล่าวกันมาแล้วล้วนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดหากเราจะแยกธรรมทั้งหลายออกจากกันให้แจ่มชัดว่านี่คือผัสสะนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือเจตนานี่คือวิญญาณนี่คือวิตกนี่คือวิจารอย่างนั้นจะได้หรือไม่พระคุณเจ้าม ิได้หรอกมหาราช แยกออกไม่ได้โดยเหตุไรพระคุณเจ้าม หาบพิตรเคยเสด็จเข้าไปในครัวในพระราชวังของพระองค์บ้างไหม ก็เคยบ้างพระคุณเจ้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นอะไรบ้างมหาราช ก็เห็นทุกอย่างที่อยู่ในนั้นสิพระคุณเจ้า เขาปรุงเขาแต่งอะไรบ้างมหาราช ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาปรุงอาหารอะไรพระคุณเจ้า ปรุงโดยพื้นฐานน่ะมหาราช ส่วนใหญ่เขาก็ใส่นมใส่ส้มใส่เกลือใส่ขิงใส่ผักชียี่ราใส่พริกอะไรอย่างนั้นแหละพระคุณเจ้าส่วนเนื้อหรือว่าผักแป้งอะไรก็ล้วนแล้วแต่ว่าเขาจะปรุงแกงอะไรพระคุณเจ้า เมื่อเขาปรุงเสร็จแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เขาเอาของประกอบต่างๆที่ใส่ลงในแกงนั้นไปแล้วทรงให้แยกออกมาเป็นอย่างๆเขาจะทำได้ไหมมหาราช โอ้โหเทวดายังแยกไม่ได้เลยพระคุณเจ้า เมื่อแยกเครื่องไม่ได้งั้นให้เขาแยกรถได้ไหมมหาราช แยกรถยังไงโยมไม่เข้าใจ ก็แยกเอารถที่ปรุงเข้าด้วยกันนั้นแล้วออกมาเป็นอย่างๆเอาเปรี้ยวไว้ช้อนนี้เอาหวานไว้ช้อนนี้เอาเค็มไว้ช้อนนี้เอาขมไว้ช้อนนี้เอาเผ็ดไว้ช้อนนี้เอาฝาดไว้ช้อนนี้เขาจะทำได้ไหมมหาราช โอ้โหมันยิ่งแย่ไปกว่าเมื่อกี้อีกนะพระคุณเจ้าก็มันผสมปนกันไปหมดแล้วจะแยกกันออกมาได้อย่างไรล่ะโอ้โหพระคุณเจ้านี่ถามแปลก ถ้าพระองค์ไม่ทรงเข้าไปในครัวตอนเขาปรุงพระองค์จะทรงรู้ได้อย่างไรว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างมหาราช ถึงจะแยกสิ่งที่ปรุงไปแล้วออกมาเป็นอย่างๆไม่ได้แต่ที่รู้ได้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างก็เดือรสเหล่านั้นย่อมปรากฏชัดตามลักษณะรสของตัวมันเองสิพระคุณเจ้า ข้อนั้นฉันใดการจะแยกธรรมทั้งหลายนั้นออกบัญญัติให้ต่างกันดังนั้นก็ไม่ได้แต่ธรรมทั้งหลายนั้นย่อมปรากฏชัดตามลักษณะของตัวแห่งตัวเองฉันนั้นมหาราชอาตมาขอถามพระองค์ข้อหนึ่ง มิมนถามพระคุณเจ้า เกลือเป็นของที่รู้ได้ด้วยการใช้ตามองหรือมหาราช ก็แค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นเกลือพระคุณเจ้า จงพิจารณาให้ดีมหาราช ตาอาจมองผิดฉะนั้นต้องรู้ได้ด้วยลิ้นพระคุณเจ้า ใช่แล้วมหาราชรู้ได้ด้วยลิ้นอย่างเดียว แล้วทำไมโคถึงต้องขนเกลือมาด้วยเกวียนล่ะพระคุณเจ้าเอามาแต่เกลือก็ได้นี่พระคุณเจ้า เพราะเกลือมีน้ำหนักเกลือกับน้ำหนักของมันย่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆทั้งหลายทั่วไปมีแค่อารมณ์นั้นแตกต่างกันไปเท่านั้นอารมณ์หนึ่งคือความเค็มอารมณ์หนึ่งคือความมีน้ำหนักมหาราชอีกประการหนึ่งมหาราชคนเราชั่งเกลือด้วยตาชั่งได้หรือไม ่ทำไมจะไม่ได้ล่ะพระคุณเจ้าผ พ่อค้าแม่ขายทุกคนแห่งก็ใช้ตาช่างช่างเกลือทั้งนั้นแหละพระคุณเจ้า ไม่ได้หรอกมหาราช โอ้ยพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเออยอมยอมยอมยอมยอมยอม ที่เขาช่างกันนั้นเขาช่างน้ำหนักเกลือต่างหากเขาไม่ได้ช่างเกลือมหาราช โอ้ยพระคุณเจ้าปรีชายิ่งนัก ขอถวายพระพรมหาราช อ้าวกันนะรีบร้อนมาทำอะไรเนี่ยฮะแล้วพาใครมาด้วยนั่นน่ะ หม่อมฉันมีเรื่องด่วนขอพระองค์ทรงตั้งสติกับสิ่งที่หม่อมฉันจะทูล นะพยาค่ะ ว่ามา พระมเหสีถูกจับตัวไปปาตลีบุตรแล้วพยาค่ะ หึกันนะ พยาค่ะ เตรียมกองทัพให้พร้อมข้าจะไปปาตลีบุตรแล้วมายาล่ะอยู่ไหน หม่อมฉันให้ทหารคุมตัวไว้ที่ห้องพักของนางพยาค่ะ เอานางไปด้วยอย่าไปทำอะไรนางนะนางไม่เกี่ยวกับเรื่องนี ้พยาค่ะ เดี๋ยวข้าแวะไปวิหารเอเทน่าสักครู่พระคุณเจ้าอาราธนาพระคุณเจ้าไปกับหม่อมฉันด้วยนะขอรับ ได้สิโยม กันนะ พยาค่ะ เตรียมกองทัพให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวข้าตามไป อนัตกายทุลีกายวีระระวีตามเข้ามา สัญชัยหนูอยู่ที่วังนี่นะเรื่องเนี้ยหนูไม่ควรไปหรอก ครับพระเจ้ามิริน ถวายบังคมพยาค่ะ เออ หม่อมฉันแน่ใจอยู่แล้วเชียวว่าสุดท้ายพระองค์ก็ต้องทรงเปลี่ยนใจมางานพิธีบูชาเทพีเอเทน่าเหมือนเดิม เปล่าหรอกข้ามีเรื่องจะมาบอก หึท่านไล่พระนาคเสนไปแล้วหรือพยาค่ะ เปล่า อ้าวแล้วพระองค์เสด็จมาที่นี่ด้วยพระพักที่หม่นหมองทำไมล่ะเรากำลังทำพิธีบูชาเทพีเอเทน่าอย่างสนุกสนานเลยนะพยาค่ะ พระมเหสีถูกจับตัวไปเบื้องปาตลีบุตร ฮะถ้าอย่างนั้นพระองค์ขอพรจากเทพีเอเทน่าก่อนเถอะพยาค่ะท่านจะได้ช่วยพระองค์ให้ชนะศึกครั้งนี้ได ้อนันตเทพวรุณตอนนี้ข้านับถือศาสนาพุทธแล้วล ่ะแล้วพระองค์มาบอกให้หม่อมฉันสองคนรู้ทำไมล่ะพยาค่ะ ถึงเราจะไปนับถือศาสนาพุทธแต่เราก็ไม่ได้บังคับให้ใครนับถือตามเรานะแม้ว่าพวกท่านไปนักบวชสืบเชื้อสายมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ไม่มีทางหรอกที่ข้าจะกีดกันท่านไม่ให้ประกอบพิธีในเขตวังของท่านได ้ในเมื่อพระองค์ไม่ได้นับถือเทพเจ้าแล้วพวกเราจะอยู่ในวังของพระองค์ทำไมล่ะ ถึงจะต่างความเชื่อกันก็ได้หมายความว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อนันตเทพวรุณ ขอพระทัยพยาค่ะขอให้พระองค์นำพระมเหสีกลับมาได้นะพยาค่ะ ขอบใจขอบใจ โยมมหาบพิตรโยมทุกข์ใจมากหรือ ก็มีบ้างขอรับพระคุณเจ้าแต่คงไม่มากหรอก โยมคิดจะไปทำศึกสงครามแล้วพาอาตมามาด้วยทำไมหรือ โยมไม่ได้คิดจะไปทำสงครามพระคุณเจ้าโยมเพียงแค่ต้องการไปคุยกับปุถุชนมิจฉุยคิดว่าเขาคงเข้าใจ อาตมาเข้าใจ พระคุณเจ้าอยู่บนรถเฉยๆไม่มีอะไรทำถ้าอย่างนั้นโยมขอถามคำถามพระคุณเจ้านะครับ ตามสบายเถิดโยม พระคุณเจ้าด้วยเหตุใดมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เหมือนกัน มนุษย์ทั้งหลายไม่เหมือนกันในแง่ไหนมหาราช ก็อย่างเช่นบางคนก็เจริญแข็งแรงบางคนก็อ่อนเปลี่ยเสียขาที่โรคบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ตระกูลดีบางคนก็ตระกูลต่ำ มหาราชทรงตั้งใจจะปุจฉาอะไร ก็โยมสงสัยว่าคนเราก็เกิดมาด้วยวิธีเดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกัน มหาราชในสวนของพระองค์มีต้นไม้นานาพันธุ์ใช่ไหม โอ้โหเยอะแยะเกือบทุกพันธุ์ในทวีปนี้ก็ว่าได้พระคุณเจ้า อาตมาจะชี้ไปเป็นต้นๆขอให้พระองค์ทรงบอกว่าต้นอะไรรสชาติมันเป็นอย่างไรจะได้ไหมมหาราช อ้าวอาราธนาพระคุณเจ้าชี้มาถามมาน ั่นต้นอะไร นั่นมะม่วงมีรสเปรี้ยวบ้างหวานบ้างแล้วแต่ต้น นั่นต้นอะไรผลมันมีรสเช่นไร นั่นมะนาวมีรสเปรี้ยว และนั่นต้นอะไรผลมันมีรสเช่นไร นั่นมะเฟืองมีรสจืดแกมหวานปลาแหลมปลาแหลม ผู้หญิงไม่ควรกินจะมีผลกับกระดูก นั่นแหละ นั่นมังคุดถ้าสุกก่อนหามจะอร่อยที่สุด นั่นแหละ นั่นมะพร้าวต้องใช้ลิงปีนขึ้นไปปลิดลงมาน ั่นแหละ นั่นผู้เรียนโยมจะกินตอนฝนเข้าหนาวมันหวานมันดีและให้ความร้อน เอ๊ะ พระคุณเจ้าถามทำไมเลย มหาราชทำไมพืชผลทั้งหลายนี้จึงแตกต่างกันทั้งรูปทรงรสชาติและการบังเกิดตามฤดูกาล ก็เพราะมันต่างกันโดยพันนะสิพระคุณเจ้าม ันก็เหมือนกันกับมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เหมือนกันหมดนั่นแหละมหาราชบางคนฉลาดบางคนโง่บางคนเลี้ยวซ้ายบางคนเลี้ยวขวามันก็เป็นเช่นนั้นทั่วไปไม่ใช่หรือมหาบพิตร มันก็เป็นเช่นนั้นแหละพระคุณเจ้าแต่ที่โยมตรองอยู่ก็คือทำไมเมื่อเราต่างก็เกิดมาอย่างเดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันอะไรสร้างความแตกต่างพระคุณเจ้าม หาราชทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ทำไว้ดีก็ได้ดีชั่วก็ได้ชั่วกรรมเป็นเหมือนนายบ่อนที่เขี่ยแยกเบี้ยออกมาเพื่อให้ปรากฏชัดว่าใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะและตัดสินไปตามนั้นใครดีก็ไปดีใครเลวก็ไปเลวเป็นอุปมาเช่นนั้นแหละมหาราช พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ได้ถูกต้องจริงๆ เจริญพรเถิดโยม พระคุณเจ้ากล่าวว่าการบวชของพระคุณเจ้านั้นจะก่อประโยชน์ให้พระคุณเจ้ารู้ได้ว่าทุกข์นั้นอยู่ที่ใด เป็นเช่นนั้นมหาราช และเมื่อทุกข์นั้นดับสิ้นไปแล้วทุกข์อื่นจะไม่บังเกิดขึ้นอีก เป็นเช่นนั้นมหาราช ดังนั้นย่อมหมายถึงการเตรียมตัวที่จะทำอะไรไว้ก่อนที่เหตุจะเกิดขึ้นมาล่ะสิพระคุณเจ้า เป็นเช่นนั้นมหาราช แล้วถ้าเหตุมันไม่เกิดล่ะพระคุณเจ้ามันไม่เป็นการเหนื่อยเปล่าม หาราชหากไม่ทำธุระให้เสร็จไว้ก่อนจู่ๆถึงคราวฉุกเฉินขึ้นมาจะทำก็ไม่ทันเวลาเสียแล้วหากเพียรพยายามทำไว้ก่อนธุระนั้นย่อมสำเร็จได้ อาราธนาพระคุณเจ้าอุปมามาอีกสักข้อเถอะ มหาราชทรงเคยหิวไหม โยมก็หิวบ่อยๆนะพระโยมกินจุพระคุณเจ้าง ั้นเวลามหาราชทรงหิวขึ้นมาพระองค์สั่งให้เสนาอมาตย์ไปปลูกข้าวปลูกผักจับปลามาให้พระองค์เสวยหรือ โอ้โหถ้าเป็นเช่นนั้นโยมคงล้มสายไปนานแล้วพระคุณเจ้า ก็เป็นเช่นนั้นแหละมหาราช โยมพอจะเข้าใจละมาแต่ขออาราธนาอุปมาอีกหน่อยเถอะพระคุณเจ้าม หาราชออกตรวจราชการในแว่นแคว้นอยู่เนืองๆพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยเกวียนไปในทางราบทำไมพระองค์ไม่ทรงขึ้นเขาขึ้นมอเนินสูงเขาสูงล่ะมหาราช โยมจะขึ้นไปทำไมให้มันลำบากล่ะเผลอๆแผลให้ล้อเกวียนหักอีกตั้งหาก นั่นองค์ทรงปรีชาคนโง่เขลาต่างหากที่ทำตรงกันข้ามแล้วเขาก็ต้องนั่งซึมเศร้าอยู่กับล้อเกวียนที่หักเพราะความขาวของเขาเองเช่นเดียวกับคนที่หลีกจากธรรมไปสู่ความที่ไม่เป็นธรรมก็จะมีแต่ความทุกข์จาบันเพราะเมื่อละธรรมแล้วธรรมก็หมดหน้าที่ที่จะอุ้มชูดูแลเป็นเช่นนั้นมหาราชขอถวายพระพร พระคุณเจ้ากล่าวถูกต้องแล้วโยมขอวันทาก ันนะไปนำมายามานั่งกับข้าสิ พยาค่ะ แล้วเดี๋ยวเจ้าก็มานั่งในนี้ด้วยนะ พยาค่ะ พระมเหสีข้าต้องขอโทษท่านด้วยใจจริงนะ ไม่เป็นไรหรอกท่านปุษยมิตรเราเข้าใ จนี่ข้าจะทำยังไงกับพวกเจ้าทั้งสองคนดีเนี่ยนี่เจ้ากำลังพาศึกใหญ่มาถึงเมืองปาตาลิบุตรเลยนะเนี่ยโถ่เอ้ยทหารเอาเจ้าสองคนนี้ไปประหาร ช้าก่อนท่านปุษยมิตรเห็นแก่ข้าเถอะไว้ชีวิตสองคนนี้เถิด พระมเหสีท่านจะไปเมตตาอะไรกับมันมันเป็นคนจับตัวท่านมาที่นี่นะ ไม่เป็นไรหรอกท่านปุษยมิตรถ้าเป็นพระเจ้ามิลินท่านก็คงให้อภัยเช่นเดียวกัน ให้อภัยเหรอพระเจ้ามิลินเป็นคนใจอ่อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยพระมเหสี ตั้งแต่พระเจ้ามิลินหันมานับถือศาสนาพุทธท่านก็ทรงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะ โอ้ถ้าอย่างนั้นข่าวเรื่องพระเจ้ามิลินคุยปัญหาธรรมะกับพระนาคเสนก็จริงละสิ ก็จริงนะสิ ขอเดชะมีสายรายงานมาว่าพระเจ้ามิรินกำลังยกทัพมาปาตาลิบุตรแล้วพะยะค่ะ เอาแล้วไงสงครามเกิดขึ้นแล้ว มายา ข้าถามจริงๆตอบข้าตามตรงนะเจ้ามาที่สาคนนครทำไม คือ พระองค์ถามเจ้าก็ตอบไปสิ ไม่เอานะกันนะมายาไม่ต้องกลัวหรอก หม่อมฉันได้รับคำสั่งจากพระเจ้าบุษยมิตรมาหาข่าวในวังของพระองค์เถอะคะแล้วก็ให้หม่อมฉันใช้เสน่ห์ยั่วให้พระองค์กับกันนะแตกคอกันหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยเถอะคะ ใช้เสน่ห์มาหลอกล่อเหรอเจ้าคงคิดว่าดีละสิใช้ความรู้สึกดีๆของคนอื่นมาเป็นตัวทำลายเขาก ันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะกันนะ อย่าร้องไห้เลยมายาแล้วตอนนี้เจ้าคิดอย่างไร พระองค์ไม่ได้เป็นศัตรูของปัตตลีบุตรเลยเพคะเป็นทางฝ่ายหม่อมฉันเองที่ระแวงพระองค์มากเกินไปเพคะ ก็มาฟังเขาทำอะไรไม่ดีมาเยอะนี่สงสัยเหตุการณ์นี้กรรมคงจะตามข้าทันมั้ง พระองค์กับคนของพระองค์เป็นคนดีเพคะหม่อมฉันเสียใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหม่อมฉันไม่น่าอยู่สาครนครต่อเลยเพคะน่าจะกลับไปบอกพระเจ้าปุษยมิตรตั้งแต่นึ่งเดินไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยเพคะ อันนี้มายาซับน้ำตาเถอะ ขอโทษด้วยค่ะพระคุณเจ้า ดีแล้วชอบพอกันก็เข้าอกเข้าใจกันเถอะ พระองค์ข้าพูดอะไรไปเนี่ย พระคุณเจ้าครับโยมขอถามคำถามพระคุณเจ้าดีกว่าครับคืออะไรอะไรมันจะได้ผ่อนคลายลงบ้าง เชิญเถิดมหาบพิตร พระคุณเจ้าที่กล่าวว่าไฟนรกนั้นร้อนแรงกว่าไฟในปฐพีหินก้อนเล็กๆที่ทิ้งลงในกองไฟณที่นี้แม้จะเร่งไฟโหไปอย่างไรแต่เช้ายันค่ำก็ไม่ย่อยแตกสลายไฟ คำกล่าวก็เป็นเช่นนั้นมหาราช แต่ศิลาที่ใหญ่เท่าเรือนยอดของปราสาทหากทิ้งลงไปในไฟนรกครู่เดียวก็เผาไหม้ย่อยสลายไปทำไมเป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้า เพราะมันเป็นไฟคนละดวงกันมหาราช ข้อนี้โยมยังไม่เชื่อเพราะพระคุณเจ้ากล่าวเองว่าสัตว์ที่ไปเกิดในนรกนั้นแม้จะโดนไฟนรกเผาไหม้อยู่หลายร้อยพันปีก็ไม่แหลกย่อยไปมันเป็นไปได้อย่างไรพระคุณเจ้าโยมไม่เชื่อ พระองค์เคยแจกทรัพย์ให้ประสบนิกรใช่ไหมมหาราช ก็เคยบ่อยๆพระคุณเจ้า แล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรกับพระองค ์พวกเขาก็ยินดีปรีดาปราโมทย์นะสิพระคุณเจ้า แล้วเมื่อพระองค์ทรงพิชิตแคว้นอื่นได้ลากทาสเฉลยทั้งหลายมาเขาคิดอย่างไรล่ะมหาราช เขาก็คงเกลียดโยมเครียดแค้นและหม่นหมองนะสิ แล้วพวกเขาอยู่อย่างไรมหาราช ก็อยู่แบบทาสเฉลยนะสิพระคุณเจ้า ข้อนั้นฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่ตกไปในนรกแม้นเป็นพันหมื่นปีก็ย่อมไม่แหลกสลายไปตายแล้วเกิดอยู่ในนรกนั่นแหละเพราะกรรมเป็นเครื่องค้ำอยู่จึงตายหลีกไปไม่ได้ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นจนสิ้นบาป ขอพระคุณเจ้าอุปมาอีกสักหน่อยเถอะ มหาราชอันสิงโตเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวและสุนัขนั้นย่อมกินเนื้อที่ติดกระดูกนั้นเป็นอาหารใช่ไหม เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้า อาหารที่เข้าไปในท้องเหล่านั้นย่อมย่อยสลายไปหรือไม่ย่อยสลายไปมหาราช ก็ต้องย่อยสิพระคุณเจ้า แล้วทำไมท้องของเราจึงไม่ย่อยสลายไปด้วยล่ะมหาราช โอ้โหวิสัชนานี่ดีแล้วพระคุณเจ้าพระคุณเจ้านิพพานนี่คือการดับสูญใช่ไหม ใช่แล้วมหาราชคือความไม่เกิดใหม่อีกแล้วมหาราชอันปุถุชนผู้เขาทั้งปวงย่อมยินดีในความเพลิดเพลินและหมกมุ่นอยู่ในอายตนะภายในและภายนอกสิ่งนั้นย่อมโดนกระแสแห่งตัณหาพัดให้ลอยฟุ้งไปอยู่เรื่อยๆโดยยังมีสายป่านพันยึดอยู่เบื้องล่างจึงไม่อาจพ้นไปจากชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสซึ่งทำให้มิอาจพ้นจากกองทุกข์ได้ก็วนเวียนอยู่ในทุกนั่นแหละมหาราช แล้วอริยกะเล่าพระคุณเจ้า อริยกะสาวกผู้ได้สดับพระธรรมแล้วย่อมหยุดยั้งยุติในความเพลิดเพลินหมกมุ่นเช่นนั้นเหมือนดังน้ำดับไฟตัณหาทยานอยากย่อมดับไฟเมื่อดับต้นเพลิงได้แล้วเชื้อเพลิงอื่น ย่อมทยอยดับไปด้วย ดับได้อย่างไรพระคุณเจ้าม หาราชทุกอย่างเกี่ยวคล้องกันอยู่ดังเกลียวเชือกอุปาทานนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมดับไปตามตัณหาและเมื่อนั้นภพซึ่งคือกรรมก็ดับตามไปเมื่อภพดับชาติอันเป็นแดนเกิดก็ดับตามไป ถ้าชาติดับไปแล้วเป็นอย่างไรเหรอพระคุณเจ้าม หาราชเมื่อชาติดับไปแล้วสิ่งที่เป็นผลจากชาติย่อมดับไปด้วย อะไรเหรอพระคุณเจ้าม หาราชชาตินั้นสร้างวัยเยาว์เติบโตชราและมรณะสร้างความยินดีความโศกความแห้งใจปริเทวะความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเจ็บปวดร่างกายความโทมนัสเสียใจความคับแค้นใจอุปาญาตและทุกข์อื่นๆก็ย่อมพากันดับไปสิ้นเพราะสิ้นเชื้อแล้วการดับกองทุกข์ทั้งปวงนี้กระทำได้ด้วยอย่างนี้มหาราชนิพพานคือนิโรธด้วยประการเช่นนี ้โอ้โยมขออนุโมทนาพระคุณเจ้า เจริญพรเถิดมหาราช พระคุณเจ้าขอรับ มีอะไรหรือโยม โยมขอถวายตัวเป็นพุทธมามกะขอรับ โยมด้วยขอรับพระคุณเจ้า เจริญพรเถิดโยมทั้งสอง อ้าวถึงแล้วพยาค่ะ มายาม าย าน ี่นะต้องโดนอย่างนี ้ถวายบังคมพยาค่ะขณะนี้พระเจ้ามิลินได้ยกทัพมาถึงประตูเมืองแล้วพยาค่ะจะให้ทหารทำเช่นไรพยาค ่ะไม่ต้องทำอะไร แต่พระองค์กองทัพข้าศึกมาถึงเมืองแล้วนะพยาค่ะ เดี๋ยวข้าจะออกไปพบกับพระเจ้ามิลินด้วยตัวเองพระมเหสีเชิญตามข้ามา ไม่ต้องตามข้ามานะ ระวังเป็นอุบายนะพยาค่ะ ขนาบอกทหารทุกคนด้วยว่าอย่าลงมือทำอะไร พยาค่ะ ขอโทษนะพี่คะขอโทษหม่อมฉันขอโทษนะพี่คะ กันละเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วทีหลังจะออกไปข้างนอกระบอกข้าก่อนล่ะออกไปเงียบๆอย่างนี้ไม่ปลอดภัยหรอก ขอพระทัยพี่คะ ไปก่อนเถอะข้าขอคุยกับปุษยมิตรก่อน พี่คะ ขอบใจนะปุษยมิตรที่ไปทำอะไรมเหสีข้า ข้าต่างหากล่ะที่ต้องขออภัยท่านลูกน้องข้ามันโง่ไปหน่อยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ปุษยมิตร มีอะไรหรือ ถึงเวลาหรือยังที่สาคนนครกับปาตาลีบุตรจะเป็นมิตรที่ดีต่อกัน พระเจ้ามิลินเสียงเล่าหรือเรื่องที่ท่านเปลี่ยนไปเนี่ยท่าทางจะจริงนะ คนเรามันเปลี่ยนกันได้ปุถุยมิตร ความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนกันได้พระเจ้าน ั่นสินะพระเจ้าปุถุยมิตรไม่เป็นไรหรอกเราเป็นกษัตริย์เหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวข้าไปส่งท่านที่รถม้าก็แล้วกันและพระนาคเสนมากับท่านด้วยหรือเปล่าม าด้วยสิแต่เอ๊ะนี่ท่านรู้เรื่องพระนาคเสนด้วยเหรอ รู้สิข้าขอมีโอกาสได้นมัสการผู้ที่สงบศึกระหว่างสองเมืองด้วยปัญญาได้ไหม เชิญ เชิญ เจริญพรเถิดโยม ถ้ามีโอกาสโยมจะแวะไปนมัสการท่านที่สาคนนครนะขอรับ อาตมายินดีโยมมหาบพิตร เฮ้เธอหลังจากนี้สงสัยจะหมดโอกาสนี้ออกไปเที่ยวนอกวังแล้วล่ะ หนาเอาผ้าคลุมปิดหน้าไว้ใครเขาจะจำได้ล่ะเพคะ ต่อไปข้าจะออกคำสั่งให้ทุกคนในเมืองสาคนนครไม่ให้ใครเอาผ้าคลุมหน้า แหมล้อเล่นนะพระองค์หม่อมฉันน่ะไม่กล้าออกไปข้างนอกอีกแล้วล่ะเพคะ ไม่ได้ห้ามซะหน่อย เป็นอะไรไปล่ะท่านกันนะพระมเหสีกลับมาโดยปลอดภัยน่ะไม่ดีใจเหรอ ดีใจสิ มายาคุณข้าน ี่นะ ไ อมายาเป็นของข้าท่านทุลีกายคนที่เศร้าควรเป็นข้าไม่ใช่ท่าน กันนะท่านแน่ใจแล้วหรอว่ามายาเป็นของท่าน เจ้าได้ยินด้วยหรือเนี่ย เปล่านี่ งสัยข้าคงหูฝาดไปมั้ง อ้าวแล้วเจ้าไม่กลับไปอยู่ปัตตาลีบุตรแล้วหรอ ข้าทูลขอพระเจ้าปุษยมิตรแล้วล่ะว่าข้าขออยู่เที่ยวชมเมืองสาครนครต่ออีกสักหน่อย แล้วเจ้าจะอยู่อีกนานไหมล่ะ ข้าคิดว่าคงจะสักประมาณ 30-40 ปีได้แล้วมั้ง แล้วทำไมเจ้าไม่อยู่ตลอดไปซะเลยล่ะ ก็แล้วแต่ว่าจะมีคนอยากให้อยู่นานขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไปเถอะท่านกันดาไปหาอะไรกินกันข้าหิวจะแย่อยู่แล้ว รอด้วยสิมายา เดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ทรงทำอย่างนั้นกับหม่อมฉันมากเลยนะเพคะ นี่คนเยอะขนาดนี้ข้าเป็นกษัตริย์นะทำตัวเป็นเด็กๆ เสียการปกครองหมดรู้ไหม แต่ใครจะรู้นะว่ากษัตริย์คนนี้เรียนรู้ธรรมะได้อย่างรวดเร็วจนคนอื่นเขาตามกันไม่ทัน เรื่องมันแล้วไปแล้วนะ นี่พระองค์เมื่อกี้หม่อมฉันเห็นพระนาคเกษมสั่งสอนพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งที่ประตูหน้าวังด้วยล่ะเพคะ เออก็ดีเหมือนกันนี่จะเราไปหาพระนาคเกษมกันไหมถ้าคุณอยู่ที่อุทยานพระคุณเจ้า อาตมาทำหน้าที่ของอาตมาเสร็จสิ้นลงแล้วคือการตอบปัญหาให้พระองค์สิ้นทิฏฐิมานะไม่ทำให้พระศาสนาบิดเบือน ถ้าอย่างนั้นโยมขอถามคำถามพระคุณเจ้าอีกจะได้ไหมครับ เชิญเถิดโยม พระคุณเจ้าพระองค์เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าไหม อาตมาไม่เคยเห็นมหาราช หากเป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มี อาตมาขอถามพระองค์ว่าพระองค์เคยเห็นเคยทอดพระเนตรมองแม่น้ำอูหานาทีในป่าหิมพานต์ไหมมหาราช โยมไม่เคยเห็นพระคุณเจ้า เมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นพระราชบิดาของพระองค์ทรงเห็นไหม พระราชบิดาของโยมก็ไม่ได้ทรงเห็นพระคุณเจ้า ถ้าเช่นนั้นแม่น้ำอูหานาทีก็ไม่มีนะสิมหาราช แม่น้ำนั้นย่อมมีอยู่พระคุณเจ้ามีคนมากมายที่ได้พบเห็น งั้นทั้งพระราชบิดาของพระองค์และพระองค์เองก็ไม่เคยทรงเห็นแม่น้ำนี้นะสิ ถูกต้องแล้วพระคุณเจ้า แต่พระองค์คิดว่าแม่น้ำนั้นมีอยู่ไหมมหาราช มีอยู่สิพระคุณเจ้า ข้อนั้นเป็นฉันใดอาจารย์ของอาตมาและอาตมาเองก็ไม่ได้เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันแต่พระองค์มีอยู่จริงดังที่มหาราชทรงรู้ว่าแม่น้ำอูหานาทีมีอยู่จริงมหาราช พระคุณเจ้าช่างฉลาดเปรียบเลยจริงๆพระคุณเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์หรืออ าจจะมีมหาราชแต่จวบจนปัจจุบันนี้ยังไม่มี แล้วจะมีไหมพระคุณเจ้า อาตมามิอาจทราบได้แต่พระพุทธองค์ทรงเคยกล่าวถึงพระศรีอรยะเมตไตร ท่านเป็นใครกันน่ะพระคุณเจ้า ท่านก็คือองค์พุทธะเองนั่นแหละแต่ปรากฏต่างกรรมต่างวาระ โอ้พระคุณเจ้าโยมงง มหาราชทรงมีหน่อเนื้อไหม มีสิพระคุณเจ้า วันหนึ่งเมื่อพระองค์สูญสิ้นไปแล้วใครจะมาแทนพระองค ์ก็ลูกของโยมสักคนนั่นแหละอ๋องั้นก็หมายถึงเชื้อสายของพระสมณโคดมน่ะสิ จะว่าเช่นนั้นก็ใช่มหาราชแต่มิใช่เชื้อสายทางสายเลือดสายตระกูลแต่เป็นเชื้อสายทางธรรม โยมก็จนปัญญาที่จะกล่าวเรื่องนี้กับพระคุณเจ้านะเพราะมีหลายอย่างที่ต้องนำไปขบคิดแต่โยมใครจะปุจฉาว่าในเมื่อพระคุณเจ้าไม่เคยพบพระพุทธองค์และทำไมจึงทราบว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธองค์ มหาราชทรงดื่มพระสุธาทานไปแล้วใช่ไหม ก็ดื่มไปบ้างพอมันแห้งนะพระคุณเจ้า แม่น้ำใหญ่ในแดนเรามีกี่สายมหาราช ใหญ่จริงๆก็มี5สายคงคายมนาอัจิระวดีสรภูมหิพระคุณเจ้า แล้วน้ำเหล่านั้นไหลไปไหนมหาราช ก็ไหลลงทะเลสิพระคุณเจ้าจะไหลไปไหนกันล่ะ แล้วทะเลมหาสมุทรนั้นเต็มล้นขึ้นมาหรือเปล่ามหาราช ไม่หรอกพระคุณเจ้า ทะเลก็อยู่อย่างทะเลอย่างนั้น ผู้คนทั่วไปเขารู้ข้อนี้ไหมมหาราช เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละนอกจากคนตาบอดพระคุณเจ้า ข้อนั้นฉันใดอาตมภาพได้เห็นพระอรหันตสาวกที่ปรินิพพานแล้วก็รู้ได้ว่าพระบรมศาสดานั้นไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าได้เปรียบเสมือนมหาสมุทรดังนี้ขอถวายพระพร โอ้พระคุณเจ้าปรีชายิ่งในข้อวิสัชนาโยมขอวันทาพระคุณเจ้าขอรับโยมมั่นใจแล้วว่าคงไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าความสอนของพระคุณเจ้า คำสอนนี้ไม่ใช่เป็นของอาตมาหากแต่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อโยมประกาศตัวเป็นพุทธมามกะแล้วขอเถิดพระคุณเจ้าขอให้โยมได้ทำตัวเป็นพุทธมามกะที่ดีด้วยเถิด ตามแต่ศรัทธาเถิดโยม โอ้ขอบคุณขอรับพระคุณเจ้าขอบคุณขอรับ แล้วพระเจ้ามิลินก็มีรับสั่งให้สร้างวัดถวายแด่พระนาคเสนเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาและเป็นเสาหลักค้ำประกันว่าสาคนครแห่งสาคนโลกนี้จะคงมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองที่ผูกพันกันทั้งทางโลกและทางธรรมสืบนานเท่านาน